राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2056, 12 दिसंबर 1999, दोपहर लगभग 2:30 बजे, चिल्ड्रंस पार्क, वामनगाछी ब्रिज, कलकत्ता। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सब शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गई है। ये मनुष्य जन्म है वो कृपा कर गए हैं, फिर तो सदा माया कर पेरा काल कर्म स्वभाव हो मेरा, कब कई करुणा नहीं रेती इस बिन हेत सद। ये कभी एक मनुष्य मिलता है हमसे तो सबको नहीं मिलता है। कृपा करते भगवान जब उस जीवों पर तो उनको भगवान ने मनुष्य दिया है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए तो फिर जीव का कल्याण सुगमता से हो जाए। मनुष्य को हो चाहे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी का हो, एक ही बात है। जीव में जो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है ऐसा कोई मनुष्य जन्म देते भगवान, तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके फिर भगवान की प्राप्ति से वंचित नहीं रहना चाहिए। भगवान की बहुत कृपा है, कब करी करुणा नरे ही, करुणा कर गए बिन हेतु से नहीं, बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान कृपा करते हैं, डबल कृपा होती है। एक बिना हेतु स्वाभाविक कृपा है और फिर स्वयं कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं, तो भगवान की बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला है। वो भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, परमात्मा की प्राप्ति में पूरा अधिकार है सबका। गीता के 9वें अध्याय में अंत में 7 प्राणी आए हैं, अब इसे शुक्राचार्य और ये पीछे पाप जो और शिव विश्व तथा शूद्र ब्राह्मण पंडिया भक्ता राजर्षि तथा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्यात् और 5वें स्त्रियां और ये शुद्राचारी अत्यंत दुराचारी अत्यंत पापी अभिशेष शुद्राचार और ये पाप योनि। पहले पुराने पाप के कारण से नीच योनि में जन्म हुआ। ये 7 प्राणी परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। आप विचार करते हो तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी कोई नहीं है। सब के लिए भगवान ने कहा है, सब परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति से कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। बहनों से कह रहा है, भाइयों से कह रहा है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। गीता के अनुसार इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब उत्साह और ये सबके लिए है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, इसे परमात्मा की प्राप्ति का सब अधिकार है। इस वास्ते हर एक भाई बहन परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो अपना कौन है, अपना अपना कौन है, अपना अपना सिवाय परमात्मा कोई अपना नहीं है। हमारे साथ सही नहीं रहेगा, पदार्थ नहीं रहेंगे, मकान नहीं रहेंगे, परिवार नहीं रहेगा, रुपये नहीं रहेंगे, परंतु परमात्मा रहेंगे। परमात्मा सर्वस्व हम निर्देश सबके हृदय में हूँ, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठती। मात्र प्राणी है उनके हृदय में भगवान है, तो भगवान सदा साथ में रहने, वो अपने हैं ऐसा अपना कोई नहीं है। ये शरीर सब छूटेगा, ये संसार सब छूटेगा, ये साथ नहीं चलेगा। रुपये पैसे पहले रहते हैं, परंतु ये कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, सब यही रह जाएंगे। ये परमात्मा साथ रहेंगे। सज्जनों खास बात है, खास मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसे दूसरा प्रयोजन नहीं है। यही तन कर फल विषय है भाई, इस शरीर का फल सांसारिक विषय भोग नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति स्वर्ग अंत दुखदायी अंत दुखदायी है। तो सब मात्र प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसे शूद्राचार है, सात अधिकारी बताया, उसमें सबसे नीचा बताया दुराचारी। पहले के पाप के कारण से होता वो पाप योनि है, परंतु अभी नए पाप करने वाला वो पाप योनि है। जो पाप करता अभी पाप करता है, ऐसे पापी भी परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। सदा के लिए परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। इस बात से हरे भाई बहनों के प्रेम से प्रार्थना है कि सब के सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। देखो माता पिता को कौन अच्छा नहीं लगता, लड़के अलग अलग होते हैं पर माँ के सब होते हैं, पिता के सब होते हैं, सब परमात्मा के हैं। सर्वशिष्य अमृत विश्व सबके हृदय में भगवान है, और सदा रहते हैं, कभी नहीं छोड़ते। पशु बनो, पक्षी बनो, वृक्ष बनो, जलचर बनो, थलचर बनो, नवचर बनो, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, सदा रहते हैं, निरंतर रहते हैं, सदा। आप सच्चे हृदय से भगवान को चाहे, पाप यो नया और साप इसे सुदुराचार, इन दो का बड़ा विचित्र अर्थ है। सब जितने पूरे पाप होने से पाप यो नहीं कहलाते हैं, और वर्तमान में दुराचारी दुराचारी कहलाता है, तो अभी का दुराचारी हो चाहे पुराना हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वह तीन प्रभु चित्त शुरू किया कि प्रभु का हृदय ऐसा विलक्षण है कि उनको पाप की हुई याद नहीं रहती। सरकर्म सोध सौ बार यह की हृदय का प्रेम होता है तो शोध में याद करते हैं कि मेरा प्रेमी है। करत सुरत सौ बार यह की बात, पाप यो नहीं वो याद नहीं रहता। भगवान कृपा करने के लिए उतर हुए हैं। मनुष्य धर्म के ऊपर भगवान का पक्षपात है। मनुष्य के लिए जितनी सुख भी है किसी के लिए नहीं भी है। भगवान ने यहां तक कहा है, अब इसे सुधराचार अंतकाल है जो मां मेरा अंतकाल में केवल मेरे को याद कर ले। अंतकाल है चल, अंतकाल में भी मेरे को याद करे तो मेरी प्राप्ति होती है, कोई संत नहीं। और ये भी सु पापी होने पापी होने के सुख सब और अभिषेक सब क्षेम नीचे प्राणी भी परमात्मा की प्राप्ति करने का अधिकारी है, कोई अनधिकारी नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति के। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि भगवान की प्राप्ति के लिए आप कोई निराश न हो गए, निराश होने की जरूरत नहीं है। और आप चाहो जैसे हो रहे थे हुए आपको सब तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है, संतों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, सब के द्वारा आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी भगवान से ऐसा कर रहे हैं। इस वास्ते भाइयों से और बहनों से सबसे कह रहा है कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए। मेरे को आपकी बंग भाषा आती रही है, इस वास्ते हिंदी में कहता हूँ, पर इसमें सबके लिए बताई है, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, अत्यंत पापी परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। यदि भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिकारी बताए है, परंतु प्राप्ति के बिना अधिकारी के सबको प्राप्ति होती है, ये गीता कहती है। अब इसे सुदुराचारी सुष्ठ दुराचारी सालों को दुराचारी, दुराचार में कोई कमी नहीं रह जाए, ऐसे दुराचारी भी साधु एवं समन्तव्य, और साधु मानना चाहिए, साधु एवं समन्तव्य, साधु ही बनना चाहिए। संग भी सो इस तरह निश्चित कर लो परमात्मा प्राप्ति कर रहा है। आप तत्परता से लगते नहीं है, अगर लग जाए तो आप पापी है तापी है कैसे है, कोई बुराई की तरफ भगवान देखते ही नहीं, क्यों प्रभु को पूरी याद है। एक बात है, सब के सब परमात्मा का अंश है, मैं मानसो जीव लोग जीव मुदसरा परमात्मा के खास अंश है। अब दुराचारी भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी सहज स्वाभाविक, तो मूल में सब परमात्मा के, वो मूल है, उसको याद रखो। दीजे पाप जितने होते हैं वो शरीर धारण करने के बाद होते हैं, और परमात्मा का संबंध आरंभ से है, जन्म से ही है, परमात्मा ने पैदा किया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। इस वास्ते किसी कभी किसी को भी निराश नहीं हो चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के विषय में कभी भी निराश नहीं हो चाहिए। सभी याद रखो सबको अधिकार है, इस वास्ते किसी को निराश नहीं होना चाहिए, प्राप्ति परमात्मा की सबको होनी चाहिए। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मूल में सबके सब परमात्मा का अंश है, पीछे पाप पीछे से आए हुए हैं, मूल में पाप नहीं है, मूल में सब परमात्मा का अंश है, साक्षात भगवान का अंश है। इस वास्ते सबको ऊपर कृपा है भगवान की, विशेष कृपा है, वो विशेष कृपा है कि वो प्राप्त करे मेरी ऐसी प्राप्त कृपा है। दूसरे पापी से पापी भी, इस वास्ते भाइयों और बहनों आपसे कहना है कि परमात्मा की प्राप्ति का हमारे को अधिकार है, अपने को अनधिकारी न माने। संसार के विषय में सबको एक समान धन नहीं मिलता, एक समान स्वास्थ्य नहीं मिलता, एक समान निरोगता नहीं मिलती, एक समान शक्ति नहीं मिलती, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको एक समान है। पापी से पापी वो भी वही शक्ति है, दुराचारी से दुराचारी भी। भगवान ने कहा क्षिप्रम भवे धर्मात्मा, क्षिप्रम भवे धर्मात्मा, सो शांति नहीं सती, क्षिप्रम बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है और निरंतर रहने वाली शांति प्राप्त हो जाता है। कौन थे प्रतिज्ञा नहीं हमें भगता कर सकते, निश्चय समझो तुम प्रतिज्ञा कर दो। कौन थे प्रतिज्ञा नहीं न मैं भक्त प्रवेश होती मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। भगवान भगवान अर्जुन से प्रतिज्ञा क्यों करवाते हैं? अभी महाभारत में भगवान ने कहा मैं शत्रुओं का प्रयोग नहीं करूंगा, तो भीष्म जी ने कहा जो यही आदर शत्रु का हूं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुन का हूं, असली माँ बाप का बेटा नहीं मैं, अगर भगवान को शत्रु न कर दू तो भगवान और भगवान की भगत दोनों प्रतिज्ञा हुई तुझी वो फिर शत्रु नहीं ग्रहण करेंगे। भगवान फिर कहता मैं कह दूंगा तो भगवान की प्रतिज्ञा टूटे और भगवान शत्रु नहीं करे। दो बार महाभारत में एक बार तो सब को लेकर दौड़े सस्य कूद कर सब लेकर दौड़े, एक बार चक्का लेकर के दौड़े। विष्णु ने कहा हमारे आगे मेरे को रुप गिरा दीजिए, मेरे ऊपर आपने शत्रु ले लिया, बड़ी कृपा करी। भगवान ऐसा किया तो भगवान पीताम्बर पर नीचे पृथ्वी कांपने लग गई, महाराज आपकी भगवैया इसे तो नहीं उगाऊंगा और शत्रु ले लिया है कि तेज तेज पत्र अपना पिता ने छोड़ दिया धीरे धीरे छोड़ा मत, मैं प्रयोग नहीं करूंगा शास्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अरे विष्णु महाराज बड़े ताली हुए, विष्णु जी महाराज है कुंती माता है विदुर है ये भगवान को जानते थे, इतना युधिष्ठिर मंत्र नहीं जानते थे। युधिष्ठिर महाराज बड़े धर्मात्मा थे परंतु भगवान ये जानने में कमी थी, और ये बड़े जानकार थे असली कुंती माता भगवान को। इस वास्ते भगवान कहते न वर दूंगा कर तो सबके सभी बड़े प्रेम से अधिकारी होते हैं, सबको उद्धार करने के लिए भगवान दौड़ते। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश न हो, कैसे आप हो कितने पापी हो कितने दोषी हो, परंतु है भगवान के मूल में भगवान के आप ममे वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना ममे वंश, जैसे हम सब हैं पिता के अंश हैं परंतु साथ में माता का भी अंश मिला हुआ है, दोनों का अंश हम है, परंतु भगवान कहते हैं मम एव अंश केवल मेरा अंश, केवल मेरा अंश जीव मम एव अंश केवल मेरा अंश मेरा साथी है। ये मनुष्य बात समझता नहीं, इस बात का ज्ञान नहीं है। अरे भाई मनुष्य को ज्ञान नहीं है, माँ बाप को ज्ञान है, मनुष्य माँ बाप को जानता नहीं, माँ बाप को जानता नहीं है, माँ को मानता है पिता को मानता है जानता नहीं है। पिता जब बने हैं उस समय ये था ही नहीं, 10 महीना तक बने माँ के पेट में तो पिता वो बड़ी बना है, मैं वो कैसे जानेगा? अरे माँ किस माँ से जन्म हुआ आप इतने बेटे किसी को याद हो तो बताओ, किसी को याद नहीं है। तो माँ बाप को मानते हैं, इसी तरह से परमात्मा को मानना चाहिए। परमात्मा कहते हैं मेरा आने से ही सब सब हमारे मानना है, हिम्मत करनी चाहिए हिम्मत मन में कि हम परमात्मा के हैं परमात्मा हमारे हैं, कैसे ही पापी हो कितने दुराचारी हो कैसे ही हो मूल में सबके सब परमात्मा के हैं, इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है, सच्ची बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों प्रेम प्रेम से प्रार्थना है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, कभी उत्साह रहना चाहिए मन में। भगवान ये है भगवत गीता कह रही है, भगवत गीता जितने शास्त्र है सब शास्त्रों का सार भेद है, भेद और वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है गीता। सर्वोपनिषदों गाओ दौता गोपाल नंदना पार्थ अवस्था श्री दौता दुग्ध गीता मृतंग वर्ग, सब उपनिषद है, सब उपनिषद उपनिषद गाया है। दौता गोपाल नंदना है, वसुदेव नंदन ही है। अरे गायों को सराने वाले, गायों को दुखने वाले, गायों के पालन करने वाले तो गोपाल होता है, वसुदेव नंदन होता है। दौता गोपाल नंदन है, गोपाल नंदन है, और दुग्ध गीता मृतंग वर्ग, और अर्जुन है बसरा। जैसे बसरा होता है वो गाय के थना में जा करके मुंह लगाता है और घिस रहा है, पर गाय पावरती है, जब दूध आता है दूध आता नहीं तो वो बात यूं नहीं था। यूं क्यों ऐसे पूछता है? किन तत्व कि मैं ध्यान हूं, किन कर्म पुरुष हो तुम, अति पुरुष क्यों प्रभु तुम, अति देव क्यों पूछे थे, अति यज्ञ कथन को होता है अक्षर ऐसे प्रवृत्ति में भगवान खुश बहुत होते हैं। बात हो रहे मनुष्य शरीर के ऊपर पक्ष बात है भगवान का, कह दिया जाए भगवान आप समोह स्वरूप देश हूँ, सब भूतों में समान हूँ, सब लोग समान हूँ, परंतु अभिशेष तो बसते माँ अनंत भाग, अनंत भाग मेरा भजन करता है उसको साधु मानना चाहिए, उसको संत मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक विश्वास निश्चय पक्का चाहिए। तो भगवान के विषय में आप निश्चय कर लो, भगवान हमारे हमारे हमारे हमारे एक एक प्राणी कह सकता भगवान हमारे, भगवान हमारे, सब भाइयों को सब बहनों को बड़े उत्साह से बड़ी उम्मीद भरी से भगवान हमारे है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, ऐसे पुकारना चाहिए भगवान को, तो कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्य बात है आप खुद आलस करते हैं, आप खुद हिम्मत नहीं करते, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, ये परमात्मा के सिवाय और मतलब क्या है? खादते मोदते नित्यम शंकर शुकर खरा, कुत्ता है गधा है सूर है, ये खाते पीते ही है। परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर है परमात्मा का अधिकारी। इस वास्ते मनुष्य मात्र को बड़े उत्साह से भगवान में लगना चाहिए, इसमें कभी निराश होना ही नहीं चाहिए। पर दिया किस लिए है? केवल अपनी प्राप्ति के लिए, और मदद करने को तैयार। पापी से पापी के लिए भगवान कहते हैं, जिसमें सात प्राणियों का वर्णन आया है, अभी से सुधरता रहेगा, दो श्लोक है। दुराचारी के लिए दोष लोग है, दोष लोग ब्राह्मण के लिए नहीं है, क्षत्रिय के लिए नहीं है, वैश्य के लिए नहीं है, शूद्र के लिए नहीं है, दुराचारी के लिए दोष लोग है। क्षिप्रम बोध धर्मात्मा बहुत जल्दी धर्मात्मा जाए, सशस्त शांति सातवीं शांति अठ शांति प्राप्त हो जाता है। कौन थे प्रजा नहीं, कौन थे तुम पता ही लगा दो, मैं भी नहीं एहसास करूँ, नहीं बचते मैं सती। इस बात से भाई बहनों को मन में उत्साह रहना चाहिए। आप हिम्मत बता रहा हूं, आप अपने आचरणों को देख करके हिम्मत हारते हो, ये बात गलती है। मनुष्य ही मिल गया फिर क्या चाहिए? देवता लोग भी चाहते हैं, भारतवर्ष में चरम को देवता लोग भी चाहते हैं, देवताओं की भी दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य शरीर मिला है आप लोगों को, बहुत बड़ी भारी कीमती है, बड़ी कीमत है। मनुष्य सोचता नहीं है इस शरीर की तरफ, ख्याल कितनी करता है, कितनी कृपा करी है भगवान ने, वो लग जाए एकदम फलते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग का अर्थ ये नहीं कि तेल घरावत भगवान में लगा रहे, ये नहीं। अनन्य भाग का अर्थ सुनना ध्यान में, अनन्य भाग क्या? न अन्यम भजती, अन्य से नहीं हमारा, इस परमात्मा है वो सदा हमारे, परमात्मा हमारे, परमात्मा हमारे है, भगवान हमारे, भगवान हमारे, मैं भगवान का हूँ ये भाव मेरा। एक बालक सुराचारी हो दराचारी हो माँ को ये कह सकता है कि मैं माँ का हूँ, ये कह ही सकता है। ऐसे ही मैं भगवान का हूँ हर एक कह सकता है। पापी से कभी दुराचारी दुराचारी मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान ना नहीं कह सकते। किसी के लिए भी भगवान ना नहीं कह सकते, तुम मेरे नहीं हो। बड़ी मार्मिक बात है, सबके लिए बड़े उत्साह की बात है। भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं। इस वास्ते भगवान के हम हैं, हम भगवान हैं, भगवान के हम हैं, भगवान की कृपा है, तो वे कृपा करके मिलते हैं। इस वास्ते सब बहनों को सब भाइयों को हृदय से जानना चाहिए, भगवान हमारे मेरे हैं, भगवान भगवान मेरे हैं। सच्ची बात है, एकदम सच्ची है, श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है, एकदम भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। साधु रेव समान लगे तो साधु मानना चाहिए, सम्यक निश्चय कर दिया कि आप परमात्मा की प्राप्ति करना है। वो अनन्य भाग ऐसा नाम है, अन्य मिलते और नहीं, हमारा काम एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति करना, बस अनन्य भाग हो गया। न अन्य मिलते, अनन्य भाग न अन्य मिलते, क्षिप्र मोह धर्मात्मा। अरे कौन थे प्रजा नवर में मेरे भक्त का बिना सोचा नहीं, भगवान का है, भगवान की याद रहती है, रहती है प्रभु से तो चूक की भूल याद नहीं रहती, और कर्म स्वरूप स्वभाव हृदय की बात को याद करते हैं। हृदय से आप मान रहे हैं मैं भगवान का हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। हर एक मान ले, हर एक मनुष्य मात्र पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, नीचे से नीचा, सब नीचा, ऐसा भी भगवान को कैसे मैं भगवान का हूँ। ए भगवान नर नहीं सकते, इसमें भगवान कभी कह नहीं सकते, तुम मेरा कह नहीं, ऐसा कह नहीं सकते। भगवान है किस किस का है, मम्मी भगवान से मेरा हंस है, क्यों मेरा हंस है, तो भगवान का हंस है, भगवान के हम है। इस बात पर विश्वास रखो पूरा कि हम भगवान के हैं, भगवान की प्राप्ति करेंगे, सदा अपने भगवान मेरे हैं। ऐसे लोग तत्पर से उत्साह से, बड़े खरे उत्साह से आप परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। कृष्ण माधवी भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा अलक्षण विलक्षण ग्रंथ है, जो पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, नीचे से नीचा, जो कुछ नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकता है। धनी बन जाए सब ये अपराध की बात नहीं है, सब लखपति बन जाए हाथ की बात नहीं है, सब अरबपति बन जाए हाथ की बात नहीं है, परंतु भगवान के भक्त बन जाए सब सब सब के सब अरबपति बना तो क्या है, वो मरे तो कुछ कौन एक साथ चलेंगे नहीं। अरे भजन है सब साथ साथ चलेगा, जहां जाएगा वही भजन तैयार, नंगों में जाएगा तो भजन हो गया। दीवा भूवा नमा सुभाषो नरके वा नरकांत का प्रकार, दीवा भूवा नमा वासो, मेरा निवास स्वर्ग में हो चाहे मृत्यु लोग में हो पृथ्वी लोग में हो। अब धीर शारदार बिंदु शरण थे मरने भी चिंतया में, मरने की अवस्था में भी आपको चिंतन न करो, आपका ही चिंतन है मेरे लिए, ये मनुष्य मात्र काम कर सकता है। आप भाई बहन कभी पापों से मत करना, आपके आसन अच्छे नहीं है इस बात से निराश नहीं होना, भगवान निराश नहीं होना। भगवान कह रहे तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी विचित्र बात है। इस वास्ते बड़े उम्मीदवारी से भगवान का बचो, इसे निराश नहीं होगा। अब इसे शुद्राचार, शुद्राचार, शुद्राचार में दुराचार में कमी नहीं आ जाए, महान पाप है, महान दुराचार है, तो ये परमात्मा के हम है। और भाई कपूत हो सपूत हो, पूत पूत ही होता है। एक आदमी आचरण खराब है, बंबई में है सर, और यहाँ बात चल रही क्यों पापी है वो हम सामने बैठे थे इनका बेटा है। उनसे पूछा कहा वो बेटा है नारायण भगवान कहते मेरा बेटा मेरा भगवान ना नहीं कह सकते फिक्र मम्मी वाशो जीव लोगे जीव बोले सर मैं मेरा है कभी ना नहीं कह सकते। आदमी के बाद तुम कहते हो ये तुम मेरा बेटा है आपका बेटा है तो क्या करें बेटा तो हमारा ही है कहना ही पड़ेगा वो कहना ही पड़ेगा कहना ही पड़ेगा हम भगवान के हैं। सज्जनों इस बात को पक्का विचार कर मन में पक्का भगवान का हूं मैं मेरे भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई जाके सिर मोर मुक्त मेरो पति सोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल है भाइयों के बहनों से समझ करा है अब हृदय से मेरे भाई तो कह दो जाति पर्दे में जन्मी पर्दे में ब्याई गई अकेली द्वारका चली गई भगवान के द्वारका समुद्र के किनारे वहां चली गई अकेली किसी भरोसे पर भगवान बोले मैं भगवान की हूँ निर्लभ निशंक कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान का भरोसा जिसके हो शरीर नहीं मिला मीरा भाई का शरीर की दाह क्रिया नहीं हुई शरीर मिला ही नहीं भगवान में ही समा गया शरीर नहीं मिला तो भगवान में मिल गई भगवान में भगवान के मुख में सौंदर्य का टुकड़ा अरे अरे कि मीरा कहाँ गई वो देखा तुमने मुर्दे नहीं हुई मुर्दे भगवान भी सुना की पूरी मेरे तो मेरी बीमार ऐसे अनन्य भाव से अनन्य भाव मैं भगवान का हूँ मित्र बिल्कुल निश्चय दृढ़ दृढ़ता है भीतर से दृढ़ता ऐसी दृढ़ता आप सब कर सकते हैं भाई बहन सुनते भाई आप सब कर सकते हैं उत्साह से और भगवान राजी बहुत होते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं उसको भगवान अपना लेते हैं कभी छोड़ते नहीं त्याग करते नहीं त्याग करते ही नहीं भगवान कहीं भी नहीं आया कि भगवान छोड़ दे थर्रा गद करते नहीं जाने का अनुमान ते नर पामर पाप मैं इतने नहीं बेलोग दान विभीषण के समय कहने क्या ताही ताही आदरण शरण सुख दृढ़ी हे महाराज रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने पूछा मंत्रियों से वाल्मीकि में बहुत विषय विस्तार से आया है तो ऋषिकेश में आया है पूछा गया क्या करना चाहिए तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज ये रावण का भाई है अपना परिचय दिया उसने क्या परिचय दिया मैं कौन हूं कि मैं दशासन कर रहा था निश्चर वंश जन्म नाथ दशानन कर में निश्चर वंश जन्म निश्चर ही करो मई भगवान ने प्रतिज्ञा करी कि इस पृथ्वी के ऊपर निश्चर को रहना ही दूंगा मैं निश्चर वंश का हूँ दशान रहा था सुखी मिले भगवान जटायु से जटायु ने कहा कि यह दशा दशान यह की नहीं तय जड़ सिनक सुधा नहीं यह दशान की नहीं तो अपना परिचय दे मैं दशान पाई हूँ हर एक नेता अपना परिचय है तो अच्छा पता देते हैं इतने निश्चित भरोसा हूँ और दशान का भाई हूँ आपसे मिलने के लिए आया हूँ भगवान के ठीक है बहुत अच्छा है निश्चित मनुष्य दर्शन कर रहा था कहते महाराज जाने जाए निशा कर माया काम रूप के ही कारण आया। ये तरह तरह के उदाहरण करते है किस घर के ऊपर से आया है। तो कहते जग में सखा निशा चल जेते लक्ष्मण आने निमिष में देते लक्ष्मण नरेश मात्र में सब उधार देगा धर्मत। फिर भेदने बनाया है कोई बात नहीं मैं बात ले आओ वो शरण आया है मेरा तो मैं ले आओ। अंगद हरू समेत अंगद हनुमान जी गए हनुमान जी हनु हनु हनु हनु का हनुमान जी का अंगद हनु समेत हनु हनु गए मान नहीं रहे संतों के साथ है मान नहीं रहा मान नहीं रहा कितनी मिली तुम्हारी मेरा मेरा भगवान को याद दिल अनु मान लगो मत किसी तरह उत्तर ले आओ उभर मत ले आओ प्रेम से आया है सुना ले आओ और भेदन आया है कोई पता नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं। तो भगवान ये याद जाने में कोई सबूत मत करो नहीं करो भाई और दशा में नहीं आगे तो की नहीं दशा तन कर पाता और पैसे भी देते है ऐसे पैसे कर भगवान खुश होते हैं ऐसे कहते नहीं हो आप कैसे ही हो हम भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं भगवान की बहुत आप विचार आप गरीब निराश मत हो प्रभु से निराश मत हो। आया तो ले और आते हुए भी भगवान ने क्या कहा लाओ समुद्र का जल लाओ समुद्र का जल लाओ। रावण बैठा अभी है जो कहती हूँ रावण से अभी बात ही नहीं हुई इतना बड़ा भारी रावण उसे बैठे हुए आओ लंकेश आओ आओ लंकेश राजा बनाने रात राजा। विभीषण ने कहा कि महाराज मेरे मन में वासना रही मन प्रभु सर्वे सत्य रही आपके चरणों की कृपा से वो बह गई अब नहीं रही। भगवान के भैया तुम्हारी बह गई भी मेरा काम यह है कि भक्त के मन की बात पूरी करना तो मेरे पुत्र हो मेरे भाई हो। रावण ने क्या कहा कि माँ पूर्व बस तब से निशन पीती रहता है मेरे गांव में और तब से निशन पीती होता छठ मिल जाता है कोई नीति तेरी नीति मानी जब हनुमान जी ने गांव जला लिया हमारे गांव जल गया तेरी नीति नीति के युद्ध माती युद्ध तक तेरी समुद्र जो है इस बात से बड़ी मान जा। तो रावण जब मन में कहा मऊ पूर्व से तू रावण राजा है पर रहने देती जमीन मेरी नहीं है मम पूर्व से मेरे पूर्व रहता है। कहते जब मेरी जमीन होगी तभी पैर रखूंगा तेरी जमीन पैर नहीं रखूंगा आकाश मार्ग से आकाश जमीन गया भगवान आते ही लंका से दिया और लंका का चारा दे दिया तब आया अर्जुन। अर्जुन कहते हैं विभीषण कहता है कि महाराज मेरे बस थी क्योंकि मैं रावण का भाई हूँ जो कहते हैं मम पूर्व से मेरे पर दास करता है तब से सुप्रेम करता है तो क्या मेरे रहने की जगह भी मेरी नहीं है मम पूर्व से। अब देख क्या है कैसा पूर्व होता है कैसा पूर्व होता है इस मन में आएगी रघुनाथ जी महाराज के आओ लंकेश आओ लंकेश का जो आज लंकेश हो तो भेदे में भाव होता है तो भगवान की सेवा नहीं है। भगवान भीतर से भरा दिया, मैं आपका हूँ, भगवान ये तो मेरा है, बस सब हवन कैसे। तो भाई भगवान के रूप चलने पर भगवान तो प्यार करके लंकेश बनाते हैं, सबका मालिक बना देते हैं। निश्चिंत हो जाओ, आप चिंता छोड़ दो, भगवान की तरफ निर्णय को लगा दिया, अब चिंता क्यों करो, अब चिंता क्यों करो। चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल को, दीन दयाल है उसको चिंता है, मोहन सदानंद हमारा आनंद है। जायो सो प्रतिपाल ही रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा, हम चिंता क्यों करें, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल है, चिंता होते रहे भगवान की होगी, परंतु वो चिंता नहीं होती, अपनी चिंता करते ही नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। भगवान ना कह नहीं सकते, आज मनुष्य भी अपना बेटा कह नहीं सकते, पापी से पापी को भी करना ही पड़ेगा, सिर के हाथ लगे करेंगे, मेरा ये बेटा मेरा ये, फूट गया मेरा फूट गया। भगवान ना कह सकते, आप लोग आप सबसे प्रेम प्रार्थना है कि भगवान के आपको सबके सब सोचे बड़े सब सबके सब भाई बहन सब हम भगवान के हैं, भगवान ही प्यारे पुत्र है, सब मामा प्रिय सब मामा उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं, मेरे पैदा किए हुए मेरे बहन बन रहे, इस बात से मेरे को प्यार लगता है, सब मेरे को प्यार लगता है। भगवान कभी अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, भगवान का अंतःकरण ऐसा विलक्षण है कि जिसमें बुरी बात आती उठहरती थी, कर्ण श्रोत सोवा नहीं रहेगी, हृदय की बात याद करते हैं, रात दिन पर मुझे सुख हुएगी, सुख हुई याद नहीं रहती भगवान को, और अंतकरण ऐसा ही है, ठीक है सुख याद नहीं रहती, और मेरा है ऐसा सुनते हैं नहीं क्या, सब बहनों से भाइयों से कहना है, आप अपने हृदय से भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, एक बात याद रख, हम भगवान के हैं। जीव मात्र ममेवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदाई, कोई जीव देश स्थान वृक्ष आदि है, जलसल है, थलसल है, नवसल है, आकाश मुड़ते हैं, सब जीव भगवान का अंश, सबके सब। अब दूसरे को ऐसा ज्ञान नहीं है, मनुष्य को तो ज्ञान है, मनुष्य को ये सब ज्ञान है। गाय सबसे पवित्र अति होती है, परंतु परलोक का ज्ञान नहीं होता गाय को, पर भगवान को तो याद है, अरे मनुष्य को याद है, मैं भगवान का हूँ, इस वास्ते मनुष्य को उत्साह देना चाहिए, मन में हरदम हम भगवान के, भगवान हमारे, हमारे भगवान है। असाभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, असाभिमान जाए नहीं भोरे, भूल करके यज्ञान में बैठे, मैं सेवक रघुपति पति बोरे, रघुनाथ जी महाराज मेरे मालिक है, मैं सेवक हूँ, क्या अभिमान बैठे नहीं हो, भूल करिए नहीं बैठे, मैं सेवक, आपसे कृपा है, आप ये बात धारण कर लें, आज सत्संग हुआ, अगर ये बात आप धारण कर ली तो आज का सत्संग सफल हो गया। हम कैसे ही है भगवान के, सच्ची बात एकदम बिल्कुल सच्ची बात है भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। अरे कैसा ही दुराचारी हो तो माँ बाप का नहीं है क्या, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, पक्का निश्चय सुनो, तो भगवान से कह दो महाराज हम आपके हैं, हम इसे सुधराचार हो, साधु ने सो मंतव्य है, अरे क्षिप्रम हो धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, शास्त्र शांति प्राप्त हो जाता है, कौन थे प्रजा नमेंगे, अपने हृदय से मैं भगवान का हूँ ये बात छोड़ो मत, असाभिमान जाए घोरे, मैं शिव गुरु पति पति घोरे, रघुनाथ जी मालिक है, मैं परमात्मा का हूँ, सब मात्र परमात्मा का है, कोई ऐसा नहीं जो परमात्मा का न हो, सब मम प्रिय, सब मेरा ब्रह्म विजय, सब मेरे पैदा हुए, सब मेरे हैं, तो फिर डर किस बात का है, भय किस बात का है। इस वास्ते मन में उत्साह रखना चाहिए, भगवान की तरफ चलते मैं कभी आस मत करूं, कभी कोई कह दे तुम पापी हो ऐसे हो, आपको पता नहीं, हम पापी हैं, दुराचारी हैं, सभी हैं, पर क्षिप्रम हो धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, हम अपने आचरणों को पवित्र करेंगे तो देरी लगेगी, भगवान के हो जाएंगे तो देरी नहीं लगेगी, भगवान की शक्ति अपार है, गाड़ी होती है, माल भरा हुआ उस गाड़ी को उठा कर ले अपनी जगह बड़ी कठिन है, बड़ी क्रॉस होती है, बुला कर सब टुकड़ी मिलती है, तो भगवान ही अपार शक्ति आनंद शक्ति है, वो सच ठीक थी मेरे, इस वजह से भगवान की कृपा पर भरोसा रखो, भगवान की कृपा है, इस वजह से हमारे को भय है ही नहीं, भय है ही नहीं किसी तरह नहीं, निर्भय हो जाओ, अभय हो जाओ, सदा अभय हम सर्वभूते व्यो ददा मे तो व्रतम मम, एक कलकत्ते का सज्जन था, वो खुद कहता था, खुद कई बार कहता हूँ, कलकत्ते में वो खुद कहता था, वो गया नवद्वीप, नवद्वीप गया तो नवद्वीप में कीर्तन हो रहा है, माया बैठी कर रही है, माताएं माताएं माताएं केवल कीर्तन कर रही है, तो कीर्तन करते करते एक माता खड़ी होकर से कहने लगी, वो भी बहुत बैठा उठाया था, वहीं ठहरता था तो वो ही बैठ कर जा चुके, और माता ने कहा सखदी ऊपर बंद ना आया तवास में जा सकते, अब हम सर्वतम मामा, एक बार कह देंगे महाराज मैं आपका हूँ तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, एक बार एक बार, अरे एक बार गए दो बार क्या कहेगा, मैं आपका हूँ एक बार गए दो बार क्या कहेगा, एक बार भगवान हो गया सच देवर तो स्मृति जा सकते, तो भगवान ने कह दिया, तो उसने सुना ये बात ठीक है, वो भक्त नहीं था, सत्संग नहीं था, परंतु सुन ली बार बार सुन रहे बड़ी बड़ी ठीक बात है, एक बार कहते एक बार नहीं कहते हम, तो वहां से उठ कर गया, जिस कमरे में ठहरा था वहां जा करके दरवाजा कर दिया बंद, बारी खोली थी ऊपर से, उसने हाथ जोड़ कर दिया, हाथ जोड़ काल महाराज ये बात सच्ची है, एक बार हो गया, हे नाथ मैं आपका हूँ, जैसा हूँ जैसा वैसा वैसा आपका हूँ, क्यों कहते लंबा पर धन करे, और मैं भगवान आपका हूँ, बच कह दिया, बात याद नहीं रही, पीछे आया कलकत्ते, वो खुद कहता था मैं आया कलकत्ते है, तो सत्संग करने वालों की निंदा करता था कि निकमा समय बर्बाद करते हैं, एक काम करे तो पैसा पैदा होगा, सत्संग में क्या होता है, सत्संग में निकमा का हमारा समय बर्बाद करते हैं, पर मेरे मन में एक तमाशा देखो क्या है, वह सत्संग लगी अच्छी, सत्संग में लग गया, गोविंद भवन ने नौकरी करता था, मैं गोविंद में रहता नौकरी था, दूसरे नाम नाम था, मेरे से बात बताई ऐसी बात हुई, वो कहने के बाद आपसे आप ही भजन की रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई, फिर विचार किया भी, मेरे तो भाव ही नहीं था ऐसा, ऐसा भाव कैसे हो गया, विचार से बिना विचार भाव हो गया, क्या हो गया, कि तो भगवान कह रहे हे नाथ मैं आपका हूँ, एक बार कह दे एक बार लंबा हो गया आपका हूँ, तो सतह उन्हीं रुचि स्वाभाविक होने रुचि, सत्संग होने के बाद मेरे से बातें करते अकेले उनसे मैं बात करी, अकेले कहे हो तो मेरा भाव बदल गया, भाव ही बदल गया, एकदम ही एक दिन सत्संग सुनी, एक दिन सुनने से संग लिए ऊपर बनना है, तो आज भी तुम याद रहे, अब हे हम सर्वभूते व्यो ददा मे तो भगवान मामा, सबसे निर्भय कर देता हूँ, आप जितने भाई बहन से सच्चे हृदय से भगवान ने कहा हे नाथ मैं आपका हूँ। एक बार को दो बार क्या कहोगे, आप एक ही हो, एक बार कह दिया शर्म जाओ महाराज, वही रहना लगे, वही दुआ हुआ, वही सब काम हुआ। मैंने देखा है प्रत्यक्ष, ऐसे भगवान के आप हो जाओ कृपा सिंधु, केवल कृपा सतवक मान कृपा जी भगवान ही बचाओ। साधु रेव समंत्र को साधु मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए जो कहा है, साधु मानना चाहिए। ये क्यों कहा कि साधु हुआ नहीं है, व्रताचारी है भी विशेष शुद्राचार वर्दी मानूंगा, मेरे आनंद होगा, मैं भगवान आपका हूँ, ऐसा कहने पर भी साधु हुआ नहीं तो भगवान कहने साधु के पास उसको साधु मानो। साधु मानना चाहिए क्योंकि भक्त मेरे भक्त मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, मेरा भक्त है जी। तो भगवान केवल कहने मात्र से, कहने मात्र से भगवान का हो गया। तो ये उसे लोचनदास जी की बात है, उन्होंने मेरे से खुद कहा ऐसे आप लोग कृपा करो भगवान की हो जाए। अरे भगवान को कह रहे हे नाथ मैं आपका हूँ, आप सब भगवान के हैं, एकदम सच्ची बात है, एकदम यही ममई वान सो जीव लोग जीव होता सनातन अधिकार से भगवान का से परमात्मा ले रहे हैं, मैं परमात्मा का हूँ, केवल आप मान लें, केवल मान लें। देखो संसारिक काम जानने की है और परमात्मा की बात मानने की है, परमात्मा को जान नहीं सकते, सो जाने जी दे जनाई, जिसको भगवान ना देते हैं वो जान सकता है, भगवान को जान नहीं सकता, मान सकता है भगवान मेरे हैं। और जानना क्या संसार में, संसार की कोई चीज अपनी नहीं है, जानने की बात ये है कोई चीज आपके साथ में रहने वाली नहीं है, आप रही नहीं रहेगी नहीं रह सकती नहीं, अब से सुन जाता है भगवती मान लेगा भगवान कहूंगा, ये मान ले स्वीकार करूंगे, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे, भगवान का ये स्वभाव है, जो अंगीकार कर दिया उसको ना मेरा नहीं ऐसा नहीं कह सकते, कहीं भी नहीं आया, कहीं भी आपको याद है तो बताओ, कहीं भी भगवान ने कहा हो कि मैं तुम्हारा मैं हूं, कहीं नहीं कहा, एक बार कहते वो मेरा है, ये पक्की बात है एकदम, एक बात अच्छी जब थोड़ी सी बात है प्रश्न करने के समय नहीं, प्रश्न करने के लिए प्रश्न देखा है, कोई प्रश्न करना है क्या, प्रश्न करना तो करो।